Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Ekim'in ikinci haftasında Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize merhaba diyoruz. Tabii gene Suat'la beraber buradayız. Şimdi çalacağımız şarkılar, yani bu hafta çalacağımız şarkıların hepsi, bir tanesi hariç, ilk defa bu programda yer alacaklar. Önce çok romantik bir şarkı, 1950'lerin bir şarkısı. Ünlü artistlerden Richard Chamberlain'dan dinliyoruz. Haylili Haylo. A song of love is a sad song. Hi, Lily, hi, Lily, hi, lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me. I know a song of love is a sad song, for I have loved and it's so. I sit at the window and watch the rain. Hi, Lily, hi, Lily, hi, lo. Tomorrow I'll probably love again. Hi, Lily, hi, Lily, hi, lo. The window and watch the rain. Hi, Lily, hi, Lily, hi, lo. Tomorrow I'll probably love again. Hi, Lily, hi, Lily. İkinci şarkımızı Lulu söyleyecek. Me the Peaceful Heart. Thank you. Bayan şarkıcılarla devam ediyoruz. Şimdi sırada Kanadalı şarkıcı Petula Clark var. Bildiğimiz gibi Petula Clark hem Fransızca hem İngilizce şarkı söyleyebiliyor. Bugün çalacağımız şarkısı aslında enstrümantal olarak Shadows'tan çok tutulmuştu. Onu dinliyoruz. Dance On. Talk of love right now, dance on. Although the lights are low, forget it. Wait till we're alone. Wait till we go home. Come on, please. I don't tease, just dance on. Don't try and kiss me now. Sırayı Amerikalı ünlü grup Dineros and the Supremes alıyor. Bugün onlardan dinleyeceğimiz şarkı Love Child. Shame I've been wearing love child, love child, never. Paul Simon, Simon & Garfunkel ikilisi dağıldıktan sonra da çok güzel şarkılar vermeye devam etti. Onlardan bir tanesini dinliyoruz, Graceland. Çoğu programımızda olduğu gibi şimdi iki tane Fransızca şarkıya geçiyoruz. Önce George Moustaki'den aşina olduğumuz bir şarkı, Dance. danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air. Léger comme le vent qui danse dans les arbres, ou le mât d'un bateau qui danse sous la vague. Danse tant que tu peux danser sur le pavé, sur l'herbe. Sur une table de bistrot à l'ombre des tavernes. Laisse-toi porter par toutes les musiques qui sortent d'un piano ou d'un vieux tourne-disque. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse dans les bras de Margot ou Julie de Nanterre. Pour retrouver l'amour et la folie, danse pour éblouir ton âme qui s'ennuie. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse pour qu'un printemps nouveau balaye les hivers. Tu verras jaillir des sources souterraines et des torrents de joie qui coulent dans tes veines. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Pour ne plus porter sur ton dos la mort et la misère. Danse comme l'on vit, danse comme l'on aime, danse comme on écrit sur les murs un poème. Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre. Danse tant que tu peux danser, viens le bal est ouvert. La la la la la la la la la la. Danse tant que tu peux danser, viens le bal est ouvert. İkinci şarkımız gene kulağımıza hiç yabancı gelmeyen bir şarkı. Bu seferki solistimiz Daniel Gerard ve şarkısı Ti Lay Lay Li. Till I lie. İtalyanca parçamızı bir grup söylüyor. Ricky and Power'ı, yani Zenginler ve Kuvvetliler grubu. Dinleyeceğimiz parçaları Mamma Maria. Bu haftanın en güncel şarkısı İspanyolca parçamız Torre de Babel ve David Bisbal. De ricos e indigentes, pasto de cortar que no sabe a dónde va. Somos fichas de un ajedrez siniestro, para apostar en pleno a nuestros muertos. Fuego de poder, sembrar fuego por doquier. Los hombres de razón, especie en extinción. Ha muerto la conciencia y solo queda el eco de la decepción. Púsate que se te acaba el tiempo, y abre los ojos antes del abismo. Era lo mismo mi sufrimiento, porque eres prisionero de tu ego. Ser indiferente, no ves la vuelta a la tormenta, porque al final serás quien pague la cuenta. Avusturyalı şarkıcı Udo Jürgens bugünkü konuklarımızdan bir tanesi. Almanca şarkılarımızda dinliyoruz. Nispeten son dönem şarkılarından bir tanesi Basitçe Ben, yani Einfach Ich. Bist ganz still, schaust mich an. Kennst mich gut, kennst mich lang, doch ganz tief in dir drin fragst du dich immer noch, wer ich bin. Manchmal sacht wie der Wind, manchmal hart wie ein Stein. Manches Lied macht mich groß, manche Angst macht mich klein. Manchmal trägt Musik mich himmelhoch. Manchmal lässt mich ihre Kraft im Stich. Drum erwarte dir nicht zu viel von mir, denn ich bin doch nur einfach ich. Wie ein Fels im Orkan wäre ich gern für dich, wie eine Insel der Liebe. Doch ich bin nur einfach ich, bin mal klug, mal naiv, oft enttäuscht, abgrundtief. Wer gern hält des Gefühls, immer Sieger des Spiels. Doch ich bleib ein Träumer lediglich. Und mein Traum ist da zu sein für dich. Doch erwarte dir nicht zu viel von mir, denn ich bin ja nur einfach ich. Son dönemde iki tane çok önemli sanatçımızı kaybettik. Onları hatırlayarak Türkçe şarkılarımıza başlıyoruz. Önce Berkant'ın en unutulmaz parçası Samanyolu. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Şimdi de gene son haftalarda kaybettiğimiz Neşet Ertaş'tan çok güzel şarkılarından bir tanesini dinliyoruz. Selda söylüyor, Tatlı Dilim. Tatlı dilim güler yüzlüm, ecelem gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen, neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp gülersem güler, bütün dertlerim ağlayıp gönlümü bilen, Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Programlarımıza başlayalı 3 yılı aşkın bir süre geçti. Hakikaten zaman çok hızlı geçiyor. Öyle bir geçer zaman ki diyoruz ve Erkin Koray'ı dinliyoruz. Dediğim aynı lafa ki öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki birden dursun istersin seneler olunca mazi öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki öyle bir geçer zaman ki bakarsın katı katı üzerine çekersin perde yoldan geçenler var da her akşam gelenler nerede günlere bakarsın katı katı üzerine çekersin perde kaderi böyle öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lava ki öyle bir geçer zaman ki kaderi böyle, öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki öyle bir geçer zaman ki o nedir seni kızdıran nedir seni kızdıran? Memnun edici yerde bak bir garip diyor ki, nerede o yar nerede? Anılara kapılıp kanma, dünyanın da düzeni böyle. Öyle bir geçen zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Birden dursun istersin, seneler olunca mazi. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Öyle bir geçer zaman ki. Erkin Koray'dan bir şarkımız daha var bu programımızda, ama bu sefer Kıraç seslendiriyor. Yalnızlar Rıhtımı. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımı. Ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yeni türkü grubu çok uzun bir süre sonra nihayet bize yeni bir albüm sundu. Bu albümden bir şarkı dinleyelim. Orijinalini Haris Alexiou'dan dinlediğimiz bir şarkıyı şimdi yeni türküden dinliyoruz. Türkçe ismiyle Sevda Mıdır Yoksa? Ah bu

Bugünkü final şarkımız çok romantik bir şarkı. 1970'li yıllarda herkesin dilindeydi. Şerif Din söylüyor, "Beni seviyor musun? Do you love me?" Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Do you love me? I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. The years have grown our love stronger. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.